Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Egunon berriro ere Euskadi Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, 9:05 dira, astelena eta astelenero bezala, asteburuan zehar, Bidasoa eskualdeko eta Euskal Herriko taldeen emaitzak, eta albistea kontatzeko asmoarekin heldu gara zure irratira. Gaur maiatzak 17 ditu, Xabier Martínez Antoñana nauzue eta emankizunean zehar nirekin batera Jean-Pierre Garokarene izagondu taldamenean. Egunon, Jean-Pierre. Egunon, Antxeta Irrati entzule zareten guzti hori. Bueno, pasaportea zigilatuta eta eguneratuta alduzu, datorren denboraldian Bidasoak Europan jokatuko baitu, Jean-Pierre. Igaro bidea, bai. Beste konduak, oraindik bete gabe, nahi dut esan, eh? Txertatzeko konduak eta bar, nola bidaiatuko den datorren urtean o datorren hilabetean, oraindik ez dakigu. Bueno, dakiguna da Bidasoak, txartel hori eskuratu duela, 31 eta 28 mendean hartu zuelako Angel Ximenez Puente Genil, eta, bueno, behintzat hirugarren postu hori ziurtatuta duelako. Real Unionek Jampiak denboraldia maitutzat porrotarekin eman du, bat eta huts azken minutuan lortu zuen garaipena Ebrok. Gizu gaziko zoa dela futbola askotan, ez da? Eta, bueno, gozoa zaporeatu zuen Real Unionek, eta ospakizuna ere bai, udalean, eta bar, baina Osasunaren aurka porrota, izan zen, bueno, eta beste neurketa bat, pentsatzen duen izango zela Zaragozan, eta taldea ondo aritu zen, hain zuzen ere lehen zatian aski ondo, eh? Anatzek, anatzeri zonduko abaguen netzan zuen, Jamasek ere bai, eta bigarren zatean kontrolpean, eukizuen neurketa, eman zion pixkat, arnasa pixkat Ebrori, eta badakizu zertatzen den, jugula, daia, 80 minutu eta 3 minutu gehiago, edo 2, edo 4, atzo 3 izan ziren, erdiratu zuen rollo ezkerretik, eta buruka da, zoragarria izan zen espinena, hogeita hamasei urtekoin bere lekua hartu egin zuen, ere muartan, eta gola sartu zuen, eta Ebro garaipena eskuratu egin zuen. Aserrealdi, zuarria, Aitor Zulaikarena, eta, bueno, ba, hortik aurrera, ba, porrota, eta txapeldun ez daia, txapeldun izaten alda oraindik, baina horretarako Razinek ez du garaipena eskuratu behar Ebroren aurka egin zuzen ere. Bueno, horrez gain, Bidaso Atletiko taldearen ligetako jardunaldian jarriko dugu arreta, zer nolako marka lortu zuen Teresa Errandoneak, 13:16 segundu, Euskadiko errekorra ondu zuen, trainerien inguruan ere arituko gara, baita Maite Nixaz ere, eta nola ez, Bidaso eskualdeko futbol, waterpolo eta eskubaloi taldeen maitzak ere helaraziko dizkizuegu gaurko saioan. Eta bukatzeko, Jean-Pierre, beti bezala eta denborak gainezka egiten ez badigu, ba, Euskal taldeen asteburuko jarduna errepasatuko dugu, asko dugunez aipatzeke, denbora gehiago galdu gabe, hasiera emango diogu gaurko saioari. Goazen! Bueno, hoy bezala berri honekin hasiko dugu, saioa Jean-Pierre Bidasoak hirugarrenez jarraian Europako txapelketan aritzeko txartela eskuratu du, larun batean azken unean sufrituta, 31 eta 28 irabazi zion Puente Genilli, eta garaipenarekin batera hirugarren postua eta Europan aritzeko txartela eskuratu du, baina Jean-Pierre Bidasoak bigarren bukatu nahi du denboraldia, eta hori lortzeko bi neurketa garrantzitsu jokatu behar ditu oraindik. Bai, Kuenkan datorren larunbatean arratsaldeko 5:00 eta gero Granollersen aurka eskuratuko du bigarren postu hori. Bueno, aipatu izan dugu aspaldidanik. Bai, eta larunbatean datorren urtekoan ere. Bai, bueno, hori ja beste kontua da datorren urtekoa, baina bueno, egia esan taldea indartsuena da, beste liga batean dagoelako Barcelona, baina aipatu nahi nuke larunbatean ezagutu genuela, jakin genuen azken orduan Bidasoa hirugarren postu hori eskuratua zuela. Hala da. Eta Europara bueltatuko zela eta txartela eskuratua zuela. Bi kanporaketa aurretik jokatu beharko ditu hirugarrenak, baina eta guztiz ere horregatik ere bigarren postua nahi du eskuratu Bidasoak, eta bueno, ondo bideratua du hori. Beste horren Granollers bertan txartela lortzeko aukera du, baina ez da hain erraza, Barcelonarekin jokatu behar du ere, dena irabazi, eta bueno, aski komplikatua izango da. Eta Hueskak, aipatu genuen bezala, arnasa pixka galdu egin duela, eta hogeita sei, berdin duzuen anetasunarekin. Hala, eta guztiz ez duk aipatzen zenuen sufrituta, sufrituta larun batean, baina nik bere kontrolpean epkizuen eurketa larun batean ere ustez bidasoak, hala, eta guztiz ere, zergatik sufritu zuen bitima, azkenean Puente Genil talde ona du. Bai, ala da, ala da. Talde ona du. Erasokorra, aldarkorra. Bai, eta Nikitic eta Juan Castro eta Da Silva lehen lerroan eta Sebitzate zaina eta lehen zatian Alvaro Deita, Cuenca egalaria, talde ona, entrenatzaile on bat eta lehen zatian arazoak izatituzen, ziba Bidasoak neurketa on bat jokatu zuen, 20 gol sartu egin zituen. Bai. Eta, bueno, ala, dementsalanetan arazoak izan zituen Puente Genil, baina Bidasoak bere arpegiri hoberena erakutsi egin zuelako ere lehen zatian eta talde batek jasotzen dituenean 20 gol, komplikatua izan zen, baina haratago ez ere, bere indarra berreskuratu zuten Puente Genilek eta hor gerturatu egin zen markagailuan, baina azkenean Bidasoak helburu nagusi bat zuen, azken minutetako asko galdu egin zuen, baina eta guztiz ere iparrorratza zuen galdu eta garaipena eskuratu zuen 31 eta 28 txartela eskuratuz Europarako eta hori 3 urtez jarraian eskuratu duelako balioa etorkizunean emango digu, baino zoragarria eta ikaragarria. Norgehiagokaren inguruan protagonisten adierazpenak entzungo ditugu jarraian. Lehena kapitaina Iker Serrano pozik Europako txartela eskuratuta Bidasoa utziko duelako. Bai, borrokatuak ez, bueno, ikusi da, ez, lesioak bai medio dondia, hori esan nahi do, kompetitiboa izan dela partidua, ez. Egia da, bueno, guretzako partidu garrantzitsua esan, ja Europan gaude, zuk esan dezun bezala, guain ikan beste ekintza o proiektu da azkeu, baina bueno, garrantzitsuena Europan sartzea da, hirugarren urtez berriz Europati pasatuko da Irungo herria, eta bueno, postekoa da ez, hombre, niretzako dena da, osea, ni ekipoa geroz eta goien, hobeto, osea, niretzako, bueno, behin pausua eman da, ba, niretzako oso garrantzitsua da, ba, ekipoa ondo ustea, bestuaria ondo ustea, denontzako urte oso zaila izan da, bai guretzako, bai direktibantzako, baina bueno, eskerrak guain emaitzak jasotzen egia eta eskerrak ez. Bai, bueno, Jonena, Sergio bai ekiliko loibilia, gero bai Javi, beste ekipoko Javi García bai mindutaka, ez dakigu zer eukiko duen, baina bueno, partidu zai izan da, kompetitiboa izan da, eta, bueno, nahizta urduri egon eta hasi, ni uste ondo kudeatu deula. Lesioekin, bueno, bukatutako neurketa izan zen larun batekoa, Jon Azkue orkatilan min hartu zuen, eta jokaldi berean Javi Garziak, Puente Genileko pivoteak, belaunean hartu zuen mil, eta, bueno, Iker Serranorentzat hori izan zen adierazle nagusia, neurketa borrokatua izan zela adierazteko. Atzo eta orokorrean, bigarren itzulian zehar, maila bikaina ematen ari den jokalaria Iñaki Cabero da, Rodrigo Salinasekin batera, 6 golekin partiduko golegile nagusia izan zen, eta honako hau izan zen, neurketa bukatu eta gutxira, adierazi zuena. Helburua taulan alik eta goren bukatzea da, eta bai, 3 punto geratzen dira bigarren bukatzeko, eta hori esan duzuna, ez? Europako plaza ja daukagu, así que oso kontent gaude. Oso minutu honak ateratzen ari ditut, eta hori oso kontent nire errendimenduarekin, así que hori bukatzea alik eta beren, eta listo. Taldiz bat, azkenean maia goreneko kompetizioa da, eta edozein jokalaria nahi du hori eskuratu, ez? Eta azkenean hori, gure helburua eskuratu dugu, eta oso konten taldearen maiarekin. Jean-Pierre, Iñaki Cabero irundarra entzun berri dugu. Azen olako bigarren itzulia Iñaki Cabero horrena. Kauldi min hartu. Eta berak hartu du eskuinegaleko ardura hori? Bai, ardura eta eskarmentua badu, eta ez da erraza berarentzat ere, ardura guzti hori hartzea, egalean laguntza behar du, eta Iñaki Cabero galegina handia egin du, eta errendimendu ona, emaitza onak izan ditu alde horretatik, eta Iñaki Caberoren lana goraipatzekoa ere, eta berriz ere esaten duzu, Europarako txartela eskuratzea hirugarren urten jarraian bere balia balia emango dugu hemendik urte batzuetara eta hala da. Hala, hemendik urte batzuetara emango dugu errazki, balio. Baina eske errazki esaten dugu eta ikusiko duzue. Ikusiko duzue nola. Esan bezala, aipatzen den hori. Hala da, hala. Bi partidu geratzen zaizkio Bidasoari, Asoba Liga bukatzeko bi neurketa gogor gainera lehena asteburu honetan eta bueno, ostegunean gehiago zehaztuko duguna Inkarlopsa Kuenkaren aurka, Janpiek helburu nagusia aipatu dugu, bigarren postua eskuratzea da, baina neurketa gogorra izango da, Inkarlopsa Kuenka bueno, beti zaila delako garaitzea eta are gehiago bere etxean. Bai, baina talde hori ja desegintzen ari da, alde bakarretik. Ez dugu, Asturbiarra, Dutra, Wisla, Plokera, joan egin zela, beste jokalari batzuk ere alde egin dutela Moskarielo, eta bueno, uste dute ja hori... hori ja desegina dagoela, beste proiektuan dagoela, diru pikin bat jaso du, baina arazoa ditu alde horretu, ba. Eta talde bat osatzen bereala, eta datorren lanun batean, El Sargal kiroldegian Bidasoa hartuko du. Alata guztiz ere, ba, talde indartsua da, eta horregatik kontu egin beharko da, eta Bidasoa ondo prestatzen ari da neurketa, arratsaldeko bostetan jokatuko da El Sargal bai, neurketa guztiak ordu berean. Bai, Janpiek, batua da hori. Bidasoarekin bukatzeko, aipatu dugu aurretikoan, edo, bueno, bederatziak edo hogei gutxetako atarikoan, Bidasoaren juvenil taldeak ere, bai. Lehiatu egin dela asteburuan zehar, larun bat eta igandean hiru neurketa jokatu zituen, ostiralean ere bai, hiru neurketa jokatu ditu. Bueno, Cisneren aurka, Ademar de Leonen aurka, eta, okeres banaiz, Gijonen aurka, bai. Galizian, Pontevedran jokatu den Espainiako sektore txapelketan. Bueno, irutik garaipen bakarra bai. Eskuratu du. Bakarra, baino talde indartsua zituen aurrean, etxekoak alde batekik, Cisne oso talde ona, jokalari onak, badakizu Galizian jokalari gaztetxoak oso bai. Ona direla, eta Arrobia balantzen dela. Gero beste alde batetik, Ademar, beti joko bera, abiadura handikoa, eta atezain on batekin, hain zuzen ere, erdilari on batekin, bai, jokalari ona edu, Ademar Leonek, eta hor, 30 eta 23 galdu zuen lehen egunean, bigarrenean, 26 eta 16, eta atzo garipena eskuratu egin zuen, 24 eta 23, eta xuxena izan zen, ereko furuen danera bi azkeneko jardunaldietan ez zuen parte hartu, bai lehen neurketan, eta hor gertatzen dena, jokalari bat otxura hartu egin bali badu, Asobalen edo beste mail, mailan aitzea gorago batean ba komplikatua zaila egiten zaio baina kirol guztietan jetzitzea eta aineko furunareak hori hori jaso egin zuen eta nabaritu zen nabarmendu egin zen eta alde horretatik kolpatu egin zen eta orduan baztertu egin zuten pitzat hala ta guztiz tauen lana oso ona Uarteren eta Xabi Barreto jokalari handia egiten ari da. Gokuetarak ere aipatu izan du izan hori. Askotan, bai, Xabi Barretorena, bere ibilbidea, ona zen, Martin Santano gelditu zen hartalekun, jokatzeko lehen taldearekin, eta gora aipatzekoa, atzo iritsi ziren, gaueko 10:00 gutxi gora bera, eta juvenilak bere lana, hor Javi de Laza da arduradora. Bueno, Bidasoa eskualdean eskubaloiko neurketa gehiago jokatu dira, denek protagonista bere izan zuten, Txingudia gaindar taldea, jokatu dituzten hiru neurketak irabazi dituzte, emakumezkoen taldeak 22 eta 27, mendean hartu zuen Muntxarpe, Txingudia gaindar gizonezkoak 25 eta 27 garaitu zuten Bergara, eta Txingudia Goibarrek gizonezkoetan ere 20 eta 35 jipoitu zuen Urola. Bidasoak irabazi zuen, baina Real Unionek ez denboraldiko azken neurketa azken minutuan bat eta huts galdu zuen. Ezen Real Unionen neurketa onena izan, lezatian hobe aritu zen Aitor Zulaikaren taldea, baina azkenean Espin defentsaren gola izan zen, garaipena eman ziona Ebrori edonola ere, eta naiz eta azken bi neurketa galdu, Jean-Pierre, ezin du beltzutu talde txuri beltzaren denboraldia, ez da? Ez. Baina, aserre gelditu ziren, bai, Aitor Zulaika arduraduna, alde batetik, Kijera ere bai, beste alde batetik, Mikel Azkoiti ere bai, aserre, azken jokaldi hori, Realunek dena jarri zuen lehen zatian nahi zuzen ere, abagune bat Sergio Llamasen bidez, gero beste abagune bat izan zuen Anatze Lizondo, ez zuen eskuratu, eta hor loskos atezaina oso ondo aritu zen, oso bai. Txukun. Eta gero bigarren zatean pixka kontrolpean eukizuten neurketa, abagune bat hor alde batetik izan zuen Nando Quesadat Ebrorentzat, eta Reunentzat bigarren zatean berriz ere ba, abagune bat bai, izan zuen. Oso, izan bai, zuen, argiena. Argiena. Horra azaldu zena, baino zuzurdinek ere bai, zuzurdinek ere bai, izan zuen beste abagunet, eta azken minutuan hor erdiraketa bat izan zen Rollo ezkerretik, eta Espino, 36 urteko erdilaria da, atzelaria, burukada zoragarria, eta hor txustak oso, oso gutxi zuen egiteko, eta bat eta huts, Ebrok erdietzi zuen garaipena atzo Zaragozan bertan, Realen arroka eta aserre, zerre azkenean, baina bueno, hori dena gainditzen da, denboraldiaren kontuak batzora garriak izan dira, helburu nagusia ba, eskuratu da, lehen maila horretan izatea, hori ere ja ospatu da, eta orain ja bertan etorkizuna alde batetik jakin behar dugu nola salkatu dien, azkenean Racing eta Ebro dute datorren asteburuan beste neurketa bat, jakingo dugu lehen bigarren izan dira multzoan. Ez dakit hori erabakiorra izango den kopa jokatzeko datorren urtean, ez dakit, baino hala eta guztiz ere atzo bertan ikusi egin dituen, Ricardo García eta beste batzuek esanez, Ebrori, bueno, aresiga naiz, Santander, nahi dugu lehen postu hori eskuratu eta hor geldituko era. Eta hor ikusiko dugu ja erabakia, ze erabaki hartzen diren etorkizunarako. Bueno, ba, ondo baderitzozu jarraian Aitor Zulaika entzungo dugu eta honen arrazoiak entzungo ditugu, aserraldiaren arrazoiak entzungo ditugu. Ea zer dioen Real Unioneko entrenatzaileak atzo talde txuribeltzak jokatu zuen neurketaren inguruan. Bai, nik uste dut gaur partidu ona egin dugula, kontutan hartuta ari, diba, kontutan hartuta kanpan jolasten dugu enoa eloa da, lehen zati oso ona egin dugu nire ustez. Aukera agian gutxi anatzen bat izan da atezainak gelditu duguna, Espini egin dugu internazional, gaur, le hemos puesto la alfombra roja, baina lehen zati oso ona, aukera bakarren bat, baina nik uste dut gehiago egiteko aukera gehiagorekin ez da. Eta bigarrengo zatia orekatuago izan da, fase desberdinak izan ditu. Ez dugu jakin izan agian hain ondo presioa superatzen lehenengo 25 minututan bigarrengo zatian. Baina aldaketak eta beraien nekearen ondorioz, beraien presio hori gainditu dugunean, eta zelaia kasik beraien aterantz giratuta zagoenean gehiago, ba, etorri dira hiru edo lau akatz errepikatu direnak urte honetan, eta horre jarren batez amorrazio bizian, ez da, ba... askotan zure aldeko korner bat o alboko sake bat duzunean eske hobe da aurkari regalatzea. Egiten duzuna baldin bada gertura etorri eta mosto da aurkariaren kontra bideratzea baino ez da. Errepikatu dira 88. minututik 92ra lau aldiz eta azkenean sartu dute eta errepikatu da gaur baita ere barretxasea hartu dituela bi korneretan. Bueno, ba, horregatik izan zen Aitor Zulaikaren aserrea. Zea aserrea, nola hartu egin zuen motoia. Denboraldian zehar errepikatu diren akatsak, lau edo bosta aldiz jarraian errepikatu zirelako. Hartu zuen, tribunetik ateratu zuen, bere inerruzia, oiuk eta marrubeka, noan egin zan. Gaingelitu zan, ahoa irekiakin Gorka Etxeberria, Ricardo García, ahoa irekia, ez dakit, izituta ez, baina esan ez, ui gure entzatzea, zerrea, eta gero berai iri, aipatu zieten, bai Gorkari eta bai, eta presidenteari esan ez, hau, ta hua, ta hau, ta hua, ta... Ez da, azken jardunaldian ez da lasaitu, ez da lasaitu. Baina ez da lasaituko, ez gaur ere, ez biarre, gero aserretu zen. Bai. Ba, eserlekua, bere lekua ez zuen hartu egin. Hala da. Ez zuen baimenik izan. Ja, gaizki hasi zuen neurketa. Oso gaizki. Oso aserre... bueno, argi eta garbi aipatzu zuen. Gero, biekarriko dizuet ze aipatzu zuen. Baina, aipatzu zuen, eske, en este país, hazte las cosas bien. Eta ez duzu gero baimenari eskuratzen. Eta, bueno, eta... eske, gertatutakoa izan zen. Ba, beste mundu bateko, eh? Orduan, ba, baztertuko du hori, baina hala eskubidea ukatu zioten atzo bere eserlekua hartzeko Aitor Zulaikari eta eskubiderik gabe. Konfinamendua bete zuen, entrenamendua zuzendu zuen larun batean eta igandean. Ba, ez zuen... Armaian. Armaian. Joseba... Anbertan. Joseba Agirrek zuzendu zuen berriro ere... Joseba Agirre, bai. Eta oso ondo. Bai. Oso ondo, bete behindu bere lana Joseba Agirrek. Eta bete, baino, han metro batea egotea, ba irauli nahi zuen egoera hori, baina bueno, ez zuen izan. Gertu bat zegoen, eh? Aurkian bai, ez. Bai, bai, eta gero oiuak eta marrumak entzuten zian. Oiuak eta marrumak Aitor Zulaika bera, den bezala. Bueno, atzoko neurketan Arrobiko beste jokalari batek debuta egin zuen. Hirugarrena denboraldi honetan Josu Lazkano Iturburu eta Inigo Aristimuñoren ostean atzo Asier Muguruza aurrelariak lehen taldearekin 10 minutu jokatzeko aukera izan zuen. Honako hau da jokalari gazteak debutaren inguruan aipatu ziguna. Ba, ondo. Aher, esan bar da pixkat sentsazioa azkenean momentu ba, esan bar tristea izan dela, azkeneko minutuan gola sartuko dute. Baina, bueno, baina individualki hitz egiten oso pozik. Ni txikitatik izan dudan ametxe izan da, nire aita bezala erronen jolastea, eta ba, gaur luzu ez. Bai, bueno, a ber, urrengo lehen boralian, espero desegitzea, eta a ber, minutu gehiago zitiztu dan, eta lanean segitu. Bai, zorionak Asier Muguruzari, lanarekin jarraitzen dut, eta gero beste gauza bat Xabir aipatu behar da alde horretatik, Iza, atezainak, bere aukera izan behar zuen atzo ere, Ebraren aurka, baino, Jagoba Beobide aldaketa eskatu egin zuen, bigarren zatian arazoak izan zituen, eta nik uste dut berriz ere hor, belar artifizial madarikatu hori, ba, bere arazoak sortarazten dituela, jokalari eri, eta alde horretatik, ba, hori argi eta garbi azaldu zela atzo berriz ere. Zelaia aski ona da. Bai, ez da kaxarra, baino ez da fugula bera, ez berdina da, alde horretatik. Eta hori kontutan hartu behar da, eta Jagoba Beobide arazoak izan zituen, Orkatilan alde batetik, eta beroaren gatik ere bai, eta gero, ba, dena kontutan hartuta, ba, bertan behera aukera hori, eta alde horretatik, ba, zuen abagunerik izan, jokatzeko. Iza oso gaztea da oraindik, atzezaina, ba, bere lan bete-betean, eta hor kontutan hartu behar dugu, ba, berea aukerak izango dituela Izak, jokatzeko berriz ere. Gaztea da, eta aukera. Asier Muguruza, atzoko protagonista, hain zuzen ere Arrobiko jokalaria, eta aipatu duzun bezala, Aristimuño, eta gero, eta Josu Lazkano Iturburu izan ditugu aurten, eta bere garrantziatu nere ustez. Bueno, ez dakit Aratzel Izondorekin aukera izango dugun azkenean itzordua berarekin jarria genuen. Bera deitzen ari da bantxo hartan, eta saiatuko gara, gadi Xabir hor maia gaina inguan ari garela. Askotan komunikazioak ez dire errazak. Ez dire errazak izatea, baina saiatzen ari gara. Saiatzen ari gara. Bitartean, futbolarekin erlazionatutako eta bigarren bemailarekin erlazionatutako beste emaitza batzuk aipatu behar ditugu. Izan ere, Amorebietak bat eta bi irabazi zion Linaresi, Errealak bi eta bat garaitu zuen Andorra, eta Atletikek Zelta beren aurka beste behin bi eta bat irabazi zion, eta beraz, ba, hiru euskal taldeak igoera faserako azken partidoan jokatuko dute, eta 12:30etan izango da zozketa, Janpe. Zozketa bada jozen izango da zozketa, eta ze esaten dute, eta ze aipatzen dute askotan, Xabir? Ze aipatzen dute? Ba, multzoa, hemengo multzo hau, eskaxa dela askotan esaten dute, duela maila handi bat, eta Badajozen maila gehiago dagoela, edo Andaluzian Linaresen maila gehiago zegoela, edo Barcelonan maila. Orduan, aipatu dezagun, alde horretatik ere Badajoz kanpoan gelditu dela, kanpoan ez dagoela oraindik, baino Zamora gainditu duzuela, baino arata guztiz ere Andorra Pikeren taldea hortxe zegoela eta galdu egin zuela, Errealaren taldearekin, galdu egin zuen. Amorebietak gainditu egin zuen Linares eta txapelduna zen Linares alde horretatik. Eta gero, ba, aipatu behar dugu ere, Atletikek ere bai garaipena eskuratu zuela. Orduan, bigarren multzo hau indartsua eta bere maila erakutsi egin du. Hala da. Balorean jartzekoa, eh? Balorean jartzekoa eta kalitatea alde batetik erakutsi du. Eta gero, goi mailako jugula. Eta, bueno, hori, ba, askotan mitoak, ba, bertan behera guzteko. Eta multzoak, erakutsiko realuneko multzonek, balia. Eta, Janbiak, zenbat postuko ginateke, Amorebieta Ba, bigarren maila horretan jokatuko balu. Neurketa batetara dago Amorebieta, bigarren mailan aritzeko, kasu honetan Eibarrekin eta beste talde batzuekin. Bueno, Real Uniones haratago, lehenengo erregional mailan, gizonezkoen lehenengo erregional mailan, aritzen diren taldeek soilik izan zituzten asteburuan zehar norgehiagokak, Landetxak eskuratu zuen garaipen bakarra, 4-2 irabazi zuen Trintxerpe, Behobiak eta Marinok berdindu zuten, Behobiak 2-2 Aierruren aurka, eta Marinok 1-1 San Pedro Tarraren aurka. Azkenik, golaskoko neurketa batean, Orere eta Kafeak 5-4 garaitu zuen Dunboa Eguzki Jampieg, eta Ohorezko erregional mailan, hirugarren mailarako igoera fasean, Beti Gaztek 3-0 irabazi zuen, markagailua irauli, 2-0 irabazi zuen Aratxabaletak joanekoan, eta bueno, hiru golen errentarengatik irabazi zuten Beti Gazteko lesakarrak itzuliko neurketan, eta horrek esan nahi du, azken neurketa batean jokatuko duela igoera fasea. Bai, eta esan nahi du ere Beti Gazte taldea lesakan Maztegi futbol zelaian beti bere abaguneak eta aukera dituela. Eta zuek irabazten alduzu 5-0, baina lesaka joan behar da eta ondo jokatu behar da garaipena eskuratzeko. Eta ez da gaurkoa kristoenea futbol zelaia zen garaibatian lesakan, eta beti komplikatu behar izan da garaipena eskuratzea. Lesakatik kanpo beti arazo gehiago izan dituzten jokatzeko, baina horretak guztiz ere goi mailako taldea, goi mailako jokalariak izan dituzte, eta lehengoan ere aipatu dezagun, alde batetik Ubiriak 34. Minutuan gola sartu egin zuela, 67. Teietxeak sartu egin zuela, eta Kondek 3. gola sartu egin zuela. 3-8 garaipena eskuratu egin zuten Aretxabaleta Kirol Elkartearen aurke. Bueno, Hau da espiritu, ez dakit nungo espiritua izango diren, anatzilitzen dugu, oraintxe bertan hitz egin dut, zenbat batetikan eta beste batetikan saiatuko gara berarekin, eta beste naz, beste egun batean anatzilitzen dugu hitz egin dut, baina lata guztiz ere, oraintxe bertan hitz egin dut. Ez dakit esnatu dutan edo zaino antxa bertan hitz egin du berarekin. Ez dakit, saiatzen ari gara eta ez dugu asmatzen, beraz, itxarongo dugu zeozer eta bestela, ostegunerako utziko dugu elkarrizketa, lasaiago egongo dela Anatze Elizondo, bitartean guk gure saioarekin aurrera egingo dugu. Bidaso Atletiko taldearentzat asteburu garrantzitsua izan da, biek helburu desberdinekin lehiatu ziren, baina biek helburuak bete eta bueltatu ziren etxela. Larun batean emakumezkoen taldea Zaragozan, Valentzia, Eskorpio 71 eta Agrupazio Katalunia taldearen aurka aritu zen. Hirugarren postuan geratu behar ziren, nahi hori zuten behintzat, eta majo borrokatu ostean helburua bete zuten, eta eguneko albistea Teresa Errandoneak utzi zuen beste behin. 100 metro hezidunak 13:16 segundutan egin zituen. Euskadiko marka ondu eta inoizko Espainiako 6. denborarik onenaren marka bete zuen. Gainera, Zaragozan haizea izan zuten lagun, kasu honetan kontra, eta ez ziren bat ere ukitu egin omen zuen, beraz bere marka hobetzekotan ere egon daiteke Teresa Errandonea. Emakumezkoen sailkapena horrela geratu zen, Valentziak 240 puntu eskuratu zituen, Eskorpio 71ak 188, Bidaso Atletiko taldeak 123 eta Agrupazio Kataluniak 126. Aipatu beharra dago Bidaso Atletiko taldeko emakumezkoen taldeak Ohorezko maila horretan Agrupazio Katalunia izutela inoiz garaitu, eta lehen aldia izan dela Katalunia garaitu dutenak. Gizonezkoetan, bigarren postuaren bila aritu ziren Donostiako atletismoko pistan, eta bila joan ziren emaitza erdietzi zuten. Puntu batengatik Elxen aurretik bukatu zuten jardunaldia, eta igoera lortzeko ametsa bere horretan jarraitzen du. Sailkapena horrela geratu zen, Kapex 205 puntu eskuratu zituen, Bidaso Atletiko taldeak 162, Elxek 161 eta Atletiko San Sebastianek 128. Esan bezala, Bidaso Atletiko taldeak puntu batengatik mendean hartu zuen Elx. Jarraian, Adurra Milibia, entzungo dugu Bidasoa Atletiko taldeko ordezkaria. Asteburu bikaina. Bai, neskak eta mutilak helburuak lortu ditugu. Neskak larun batean Zaragozan lehiatu ziren. Hirugarren postu hori lortzeko helburarekin eta bai, lortu zuten. Bikain gainera, Kataluniare ez zioten inoiz irabazi orain arte eta bueno, larun batean eguna zen eta primeran egin zuten. Hola aipatzeko, Teresa Randoneak, 13 segundo eta 16 zentesima lortu zituen 100 metro esietan. Kadeko rekorra da eta bueno, Teresaren maila oraintxe bertan, ba kristona da eta bueno, ikusiko ze bide hartuko duen. Eta orokorrean, ba nesken lehiaketa apartekoa da. Egia da bai, hirugarren ligako egun horretan, ba maila mantentzeko edo dibisio mantentzeko ba lan hori oraindik bukatu behar da, burutu behar da eta bueno, espero dugu egia san talde honekin lortzea. Eta bueno, gero mutilak ba gaur goizean Donostin zeukaten lehiaketa, helburua bigarren posto hori lortzea zen eta bueno, hori lortzeko ba Eltxeri irabazi behar genion. Eta lortu dugu, lehiaketa oso estu eta burrukatu izan da, Eltxeke oso ondo onda gaur, egia san, eta, bueno, Capex irabazten duna, ba, kriston taldea eman dute, eta, bueno, gure mutilak bukare arte burrukatu dute bigarren postori, ondo defendatu dugu, eta azkeneko froga arte, hor txegon gara, azkenean, bigarren postua, punto bateko taja hori ba, mantendu dugu eta hortxe bukatu da. Bueno, a punto bateko abantai horrekin bukatu zen gizonezkoen txapelketa eta bueno, ba, bere horretan jarraitzen du, esan bezala, igoera faserako nahi horri. Jean-Pierre, zeo zer aipatu nahi aldezu Teresa Errandonearen markaren inguruan? Forman dagoela, lehenkoan 13:29 eskuratu zuela, Gipuzkoako errekorra gainditu egin zuen eta berriz ere errekor oso garrantzitsua, nire ustez, eta 100 metroko ba distantzia hori betetzeko ba haizea ezagutu egin zuen lehengoan Ibon Muñozek aipatzen zidan galdera batekin dio. Haizea aldago, bai, zierzoa jotzen du Moncayotik Zaragozako inguru hortan, Reunion bertan ondo-ondoan aritu zen, nabaritu egin zen ere haizea zegoela, eta pentsatzen dut Teresa Errandonek izan zuela ba, kontu hori. Ba, hori dena kontutan hartuta, aipatu behar dugu forma handian dagoela, eta taldeak ba, eskertzen duela. Azkenean, lan kolektiboa da hor, kontutan hartu behar dena, baina marka puntxo horretan, ba, Teresaren eragina ba, bere garrantzia duela aipatu behar dugu ere. Maiten izaren inguruan ere jardun behar dugu, Jean-Pierre, gazte azkenean Etukapeko jardunaldia izan zuen Kroazian Lekanean Maiten izeko taldeak, Etukapa Europako txapelketa da, eta jokatu zituen bine urketak emaitza berarekin bukatu zituen, 8-3 galdu zituen bine urketak. Final ordenak gaindituta, 3 taldekako 4 multzotan banatu zen txapelketan, eta ze multzoan, Pik Kaome, Ungariararen, eta Walters Bels, Austriarraren, aurka, galdu zuen Endika Diezek, Daniel Palaciosek, Oriol Monzok eta Odei Mantxak osatu zuten Lekanea Maiten izaren taldea eta horietatik Endika Diezek soilik balortu zuen set bat irabaztea. Jean-Pierre, bi porrot markagailu berarekin, baina be Bidasoa eskualdeko beste talde bat, Europan barrena, bere kiroleko talde honenen aurka lehian aritu da eta hori pozgarria da. Bai, baina ze maila. Bai. Europa Cup orain eta Championsetik datorren taldea da. Eta goraipatu behar dugu ere Maitenis inguruan aipatu behar dugu goi mailako kompetizioetan nabiltzela estatu espainolean. Eta bai neskak eta bai mutilak. Hain zuzen ere? Hori goraipatu behar da. Arrobi lana ere eta berriz ere berreskuratu behar dela ba, plankintza orokorraz eba gelditu dira azkeneko kontuekin, jota txikituta gelditu dira, azpiegitura aldetik eta egitura aldetik. Hain zuzen ere, Europako txapelketa aste artean jokatu zuten, Lekanea Maitenis taldearen emakumezkoen taldeak, bueno, Espainiako Ligako kontzentrazio berria izan du, Hain zuzen ere, Irungo Soni Etxezarreta kiroldegian. Zelkapenean, azken postuan kokatuta dauden Lekaenea Maiten iztaldearen emakumezkoak, bairugarren zelkatuak diren Teknilen Linaresen aurka jokatu eta bat eta lau mendean hartu zituzten. Hau da, denboraldiko lehen garaipena erdietxe zuten. Eta gogora arazi behar dugu, ba hori, ohorezko mailan daudela bitaldeak emakumezkoena eta gizonezkoena. Asteburu honetan eren janpiek trainerilak jardunaldi berria izan dute Getarian, larun batean zein igandean, larun bateko jardunaldian Ondarri biharraun elkarteak garaipena erdietsi zuen, gizonezkoetan, emakumezkoetan hirugarren geratu zen, bietan protagonista berak, Ondarri bia, Donostiarra eta Orio izan ziren, eta igandeko finalean berdin-berdin. Bueno, ba, gizonezkoen, Hondarribiko Arraun Elkarteko gizonezkoen taldeak garaipena erdietsi zuen, eta emakumezkoen trainerilak, bueno, ba, brontzesko dominarekin konformatu behar izan zuen, ala ere, beti bezala, Hondarribi Arraun Elkartea sendo. Bai, sendo, eta azeria nola oliotegira gerturatzen den bezala, Hondarribi Arraun Elkarteak aipatu zen joan den astean, ba, bueno, pixkat trenzeneren kontua baztertua zutela, lanean ari zirela, eta ja denboraldia hasiko zela trenzenetan, estropada ja hasteko prest, eta isiltasun osoan, iritsi dira asteburu honetan Getariara, eta garaipena eskuratu dutue, eta hirugarren postuare, emakumezkoetan, ba, kontutan hartu beharkoa, eta beti, lana sendoa egiten Hondarribia Arraun Elkartea, eta egia da. Txapelketak izango dituzte Euskadikoa, eta beste kontuak, eta egia da. Estropada denboraldia, ba, azteko. Ba. Eta aurten, badakizu, ekainan ikusko txapelketa jokatuko dela. Aldaketa izan da, alde horretatik, guztailean, garai hartan, baina orain balioa gehiago emateko txapelketa honeri, ekainan izango dugu Gipuzkoako txapelketa. Bueno, Bidaso 21 waterpolo gizonezkoetan taldeak jokatu du soilik asteburu honetan 10 eta 7 garaipena erdietsi zuten lautadaren aurka azken portuko igerilekuan eta dagoeneko zelkapeneko 4. Postuan kokatu dira irundarrak. Jarraian Mikel Izquierdo. Asteburu honetako partidua 10 eta 7 irabazi dugu lautadaren aurka. Partidu garrantzitsua zen irabazteko, horregatik ba oso pozik gaude. Hala ere, hasieran galtzen hasi dugu partidua eta pixka eta arraro sentitzen ginen, baina behin beraiek egiten ziguten defentsa erasotzen jakin dugunean, ba nahiko erres egintza dugu, ze kanporaketa asko atera dizkiegu boiari pasatzen eta penalti asko. Azkenean hiru aldiz jarraien gertatu zaie kanporaketa eta penaltia, ordun hor gol asko juntzaizkie eta egia da laugarren zatian pixka eta rekuperatu digutela gure ordezkapenekin, eta lasaitu garelako, baina azkenean partidua irabazten jakin dugu eta 10-7 irabazi dugu. Bueno, ba, sufritzen, baina garaipena erdietsi zuten Bidaso waterpolo 21eko gaztetxoek edo gizonezkoen taldeak. Be Bidaso eskualdeko albistekin bukatzeko Hondarribiako Soroetako pilotalekuan emakumezkoen 6. pala txapelketako 2. jardunaldia jokatu zen eta honako hauek izan ziren 2. jardunaldiko emaitzak. Izaskun Amunarriz Naroa Mentaberrik 15, Zureide Teietxea eta Ekin Etxartek 7, Edurne Martiarenak eta Idoia Karrerak 15, Xuxuna Otxotekok eta Laina Zabalak 4, Garbine Tijerok eta Laitz Badiolak 15, Edurne Osak eta Amaia Gonzalezek 9. Eta orain bai, Jean-Pierre, emaitzen errepaso guzti honen ostean, Euskal Talde Nagusiek kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu. Asko aipatu dugu Be Bidasoa eskualdeko inguruan, baina bueno, denbora pikin bat utzi dugu, ba, asteburu honetan futbolak eta beste kirol batzuek eman dutena aztertzeko. Futbolarekin hain zuzen emango diogu hasiera tarte honi. Atzokoa azken aurreko jardunaldia izan zen, Santander Ligari dagokiona, eta neurketa guztiak ordu berean jokatu ziren, 6:30 jokatu ziren. Baita, gauza asko erabaki ere, horien artean Eibarrek 4-1 galdu zuen Valentziaren aurka, eta azkenean liga bukatzeko jardunaldi bat geratzen delarik, ba maiaz jeitsiko da, bigarren mailan arituko da datorren urtean. 3-8 hasi zuen neurketa talde armaginak, gaizki, Praian Gilek 3-1 egin zuen, baina bigarren zatian Valentziak 4. egin ostean, ba, Eibarrek amore eman zuen, ala ere meritu handia du Eibarrek egin duena, azken 7 denboraldietan, izan ere 7 denboraldi mantendu da lehen mailan, Jean-Pierre. Bai, eta meritu oso handia. Teuk izan genuen aukera bigarren B mailatek bigarren garapen oso ikusi dugu. Bai, nik ikusi nuen dena 80-89an ikusi nuen digo nola igotu zen bigarren mailara eta nola mantendu den bigarren mailaretan, nola igotu zen jokalari handia hartu egin zituen, ikusan Xabi Alonso bera ere onzen, Joseba Llorente askotan aztegu eta Silva hain zuzen ere. Beste talde batetik etorriak eta ba, egitura berezi batekin eta ondo antolaturik ba, Eibar lehen mailara igotu zen eta zazpi denboraldi egin ditu eta hor azpi egitura guztiak berritu eta kirol gure berezi bat antolatu eta beste alde batetik kudeatzeko egitura ere antolatu egin du hori dena eta pentsatzen dut ere ba, diru aldetik eta aurre kontuan aldetik gauzak oso ondo dituzela eta oso ondo antolatuak. Eta Eibar nire ustez, datorren urtea preste egongo da gutxienez lehiatzeko, ez dakit digotuko den, baina lehiatzeko. Eta dirua zuen, eta diruarekin. Hori esaten zuen bere lehendakariak, jaitsiko gara, baina bai, bueno, azpiegiturak ditugu datorren urtean ere bueltatzeko. Kirol gunea jokalari onak izan dituzte, Garagarza kanporatu adustatu dute. Garagarza artean eta Eibarren artean ez jarraitzeko, alde batetik, Martija ez da ere, Mendilibar ez da ere, bueno, aldaketa, bizitza bezalan, bada, ziklo berri bat, agortu da, agortu ba, ziklo bat, beste bat berria hasiko du. Alabesek bai, datorren urtean, lehen mailan arituko da, atzo lau eta bira bazizion Granadari, Pera Ponsek eta Ruen Duartek aurreratu zituen Babazorroak, Jorge Molinak eta Antonio Puertasek berdintu zuten bina, baina Jose Luk eta Luis Riojak azkenengo lau eta bikoa ezarri zuten. Jose Lu eta Luis Rioja azken jardunaldietan protagonista claro. Eta beste batekin batera, Javier Callejarekin batera. Eta niko hain txertatuko dizut eztabaida bat main gainean. Ara. CMSDA egin dion Saskibaloiari. Ba, esan. Bai, gustizaos, ala. Gozo da, bai, eta ni gustiz kontra nago futboleko kontuak Saskibaloian. Bai, baino ustartzearekin, eh? Bai, ez da ustartzearekin. Orain zurrumuruak hasi dira Erreala eta Akuntza Gipuzkoa basketekin. Bueno, nik guztiz kontra naiz, eh? Beraz, entzule jakin dezatela. Bueno, Alabesek eta torren urtean... Aipatu behar da, Saskibaloia krisi handia bai. Bizitzen ari dela. Nahi desan, bueno, denbora diren bezala. Baina Gipuzkoa mailan hortxe dugu iraurgi, eh? Bai. Aipatu izan dugu hemen, arrobi lana eta nola antolatzen den egitura bat, eh? Errealak lau eta bat mendean hartu zuen Baiadoli, daize, lau golak lehen zatian egin zituen Imanol Alguazilen taldea. Goleatzaileak Alexander Isak birritan, David Silva eta Adnan Januzak izan ziren. Zertatu zen hor, bigarren zatian. Bigarren zatian, besoa bertan behera. Lasaitu, besoa bertan behera, helburu nagusiak zer. Alako zerbait izango zen. Bueno. Egia san atzo hainbeste neurketa batera denetaz ezin ondo hartu eta bueno, ba bigarren zatian desorakatuak azaldu zitzaigun jokalariak. Bueno. Azkenik Osasunak eta Athleticek ligan jokoan zuten Atletico Madril eta Real Madrilen aurka aritu ziren. Osasunak susto ederra eman zion Atletico Madrili, 79. minutuan Budimirrek utxeta bat aurreratu zuen Osasuna, emaitz horrekin lidergoan Real Madrid kokaturik zegoen, utxeta bat irabazi baitzion Atletiki, baina 84 eta 89. minutuan Renan Lodik eta betikoa Luis Suárezek bi eta batekoa ba, egin zuten Atletico Madrid lehentzat. Zer posa jaso dute Madriden, eh? Berriz ere, Real Madrid alde batetik eta beste alde batetik Atletico Madrid, Barcelona baztertu egin dute, ez dute horri nor, berriz, eh? Berriz zabaltzeko leku guztietara, gu oberena gara. Bueno, azken jardunaldian erabakiko da, Atletico Madrilek ala dirua beti Real garaipen. Madrilek irabazi. Dirua beti garaipen, ez leku guztietan. Oraindik hemen, Estatu Frantzian, Lille. Zailkapen buruan, eta gero esango dute, bai, baina eske Frantses Liga bigarren maila batekoa da. Bai, baina irabazi barzaio Paris Saint-Germaini. Bigarren zailkapenean. Bueno, bai, emakumezkoen futbolari dagokionez, Errealak erdietsi zuen Euskal Taldeen garaipen bakarra, bat eta bi mendean hartu zuen Rayo Vallecano eta Amaiur Sarriegi eta Naikari Garzia izan ziren Errealaren golegileak Eibarrek eta Atletikek galdu zuten, Zurigorriek Atletico Madrilen aurka aritu ziren eta naiz eta Lucia Garziak Bilbotarrak aurreratu, bigarren zatian Atletico Madrilek markagailua irauli eta 3 eta bat irabazi zuen. Madrilen ere Eibarrek jokatu zuen, kasunetan Real Madrilen aurka, eta 2 eta 8 galdu zuen, eta bueno, eguneko berria ere bai, Bartzelonak Champions Leagueko bueno, ba, garaikurra eskuratu zuela, Espainiako lehen talde izan da garaikur hori irabazi, duena, eta badakigu ordezkaritzan euskaldunen bat badagoela. Chelsearen aurka izan zen, eta gainera ondo, 4-0. Egitura diru kontuakin osatzen dira. Egitur berezia, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, eta bueno, beste talde guztiak ere, bai, Remunich. Datorren urtean, Irene Paredes, Barcelonan jokatuko du. Bueno, kirolez aldatu, saskibaloiari dagokionez asteburu honetan Bilbao Basketek garaipen garrantzitsua erdietsi zuen Urbas Fuenlabradaren aurka, 87 eta 82, eta oraindik maila mantentzeko aukerak ditu. Baskoniak ordea galdu zuen 70 eta 79 Unikajaren aurka. Emakumezkoen liga bukatuta, euskal taldeak datorren denboraldiari begira baberen taldeak osatzen ari dira. IDK Euskotrenek Laura Cornelius joko antelatzailea fitxatu du, eta Kuntxaban Karaskik Madelen Urieta entrenatzailea eta Laura Pardo kapitaina berritu ditu. Txirrindularitzan Italiako Giroan mendiko lehen etapa garrantzitsua jokatu zen, esterrato gainean bukatu zen etapa, eta Ineoseko Egan Bernal kolombiarra izan zen garailea Julio Chicone, Blasov eta Ebene Poelen aurretik bukatu zuen etapa, eta Maglia Rosa ere jantzi zuen kolombiarrak. Sailkapen nagusian Egan Bernalen atzetik Remco Ebene Poel aurkitzen da bigarren 15 segundura, eta Blasov da hirugarren 21ra, Mikel Landaren erorikoaren eta erretiroaren ostean. Ba, sailkapen nagusiko lehen euskalduna Peio Bilbao da, Bahrein Merida taldeko beste talde, bueno, txirrindulari euskalduna. Atzoko etapan ere lehen euskalduna izan zen, bueno, Egan Bernalekiko minutu bat eta segundu batetara iritsi zen. Eskubaloian, Jean-Pierre, emakumezkoen Iberdrola ligan, naiz eta Superamara bera-berak ligako garaikurra irabazi, bere horretan garaipenak erdiesten jarraitzen du. Asteburu honetan Rokasa Gran Canaria taldea 21 eta 28 mendean hartu zuen, eta neurketa bakar bat ere galdu gabe jarraitzen du Imanol Alvarezen taldeak. Bai, eta datorren urterako hiru jokalari berri izango ditu. Bai, hiru kutzi eta hiru berri. Bai, pibote bat, izena da, baina beste bat zubijo, zuazoko jokalaria. Nire nez okupatzen, baina entzun nuen, nenguan. Mai batean, kipitxapa entzun nuen, eta ni, zani, bueno, hau Xabirri izan. Belarria jarri nuen, eta Xabirri, bai, eta biz zuazoko jokalariat bat, uste dut loi dela Elgoi Bertar, uste dut, ziurtaratzen al, baina aldaketak izango direla, aldea erratik aipatu dezagun, Imanol Alvarez entrenatzailearen taldearen zatere. Bueno, Balonmano Zuazok hain zuzen ere, galdu egin zuen etxetik kanpo, 31 eta 28 Porriñoren aurka. Anaitasunak Sasier Asobal ligan, 26a berdindu zuen, bada Hueskaren aurka, talde zaila, eta ondo puntu ona Anaitasunaren zat, demoraldi ona Anaitasunaren. Ondo amaitzen ari da, eta Hueskat talde indartsua da alde batetik, Bidasoa gainditu egin zuen, eta bere pabiloia komplikatua, nahiutesan, ba, azken boladan, du inorkeri irabazi, azkenean, Anaitasunak eskuratu zuen puntu hori. Bueno, eta hamarkada bete da, Itxakok, ba, duela 10 urte, Champions Leagueko emakumezkoen Isan finala jokatu zuela, Larvik Norvegiarren aurka, bi gol falta izan zitzaizkion garaikur hori lortzeko, datorren orduan 11:30 aurrera, Nafarroko Kiroletan zuzendutako saio berrian, ba, bueno, omenaldi txikitxo bat egingo diogu Itxakori, baina bueno, gogora ekarri behar genuen kiroleko saio honetan ere, izan ere, bueno, hortxe ukizutelako. Ba, eta ez da erraza, Lizarrako hiri batean holako maila erakustea, garaiatan egindakoa Itxako. Finala Iruñan jokatu zen. Bueno, baina Lizarrako taldea zela. Ba, Lizarrako taldea zela, ez dugu aztu behar. Logikoa, finala Iruñan jokatzea. Lizarraldiako kiroldegiak ez zuen betetzen. Egun hartan, Juan de Dios, Roman zendu zena, federaziko presidente oia, han bertan zegoen, Lizarran, nien bizi, gero Iruñera joan egiten, han bertan egon zen Juan de Dios, Roman, jokalari guztiekin, eta bueno, bera, eskubaloiko gizona zan, agintaria bai, baina eskubaloiko gizona. Eta horre, berak asko egin zuen eskubaloiari buruz, baina emakume eskubaloiaren zatere bai. Txomin Barzenaz eta bera izan zidan Ipar Orratzak alde horretatik. Eta, bueno, emaitzak ikusi izan dira, Ero, emaitzak ikusi izan dira. Errugbiari dagokionez garaipen benetan baliotsua larun batean Abiron Baionak lortu zuena, etxetik kanpo eta Toulousen aurka 28 eta 32 irabazi zuen. Eta nola ospatu zuten? Entzungo aldugu. Entzungo aldugu. Bai, bai, venga. Entzungo dugu. Bueno, hortxe, Bai, berehala, Nola ospatu zuten? Donazio eta pixka zaindu beharko zuten, bueno, baina ondo. Esfortzuaren ondoren ostean, komplikatua, ez da? Venga, dutxara. Bueno, denak dutxara, nahikoa kantatu dezuelako, baina, bueno, ospatzekoa izan zen, izan ere Toulouse talde handia da. Eta, tira, garaipen handia, Abiron Baionak lortu zuena. Kontuan izanik, ba hortxe, dutela jetxera postuak. Momentuz, bertatik irten dira, 44 punturekin, 3 puntutara dituzte pauk. Gora xuriak, bai, bai. Estudiarren eskualdean, gora xuriak ditugola Hendaiako inguruan. Hala da. Eta beti, estandai kontuan hartu behar dugu. Pro de Bimaian ere, 30 eta 16 irabazi zuen Miarritzek Juan Normandiren aurka. Espainiako orezko mailako igoera fasean, lehen aukeran Gernikak ezin izan du igoera eskuratu Labillaren aurka, 26 eta 22 galdu zuten. Eta bukatzeko pilotan, buruz buruko txapelketako lehen laun neurketak jokatu dira, azkenean, egungo txapeldunak ezin izan du lehiatu, pariokardia atzeman zioten, eta bere lekua hasiera Arteagak ordezkatu zuen. Hain zuzen ere, Arteaga bigarrenak Zabaletaren aurka jokatu zuen, eta bere horretan jarraitzen du Zabaleta. 22 eta 2 jipoitu zuen Arteaga bigarrena. Larun batean ere, Eskurdiak 22 eta 6 mendean hartu zuen Jon Ander Peña. Atzo Agirre eta Artola aritu ziren hor baino nor gehiago, eta Resusta eta Bengoetxea 6. aurka jokatu zuen. Resustak 14 eta 22 hartu zuen mendean Bengoetxea, eta Artolak 22 eta 18 irabazi zion Agirreri. Hori bai, 328 pilotaka da eman behar izan zituen Artolak garaipena erdiesteko, Janpiak. Ba, eskua behar den bezala utzi zuen, pentsatzen dut, Ba bai, ba bai, bueno, eskuz binakako abokatuta, eskuz banakako arekin hasi, pena eri jakaren, ba bueno, periokarditis hori, gorria ere faltan dugulako, Zaindu beharko du, Bai, behintzat sei aste. Zaindu beharko du, bihotzeko kontua, kontuz, kirol, goi mailako kirolariak, bihotzeko arazoak zaten dituztenean, ba, zaindu beharko, berezi, denok, hain zuzen ere, baino, kirol munduan arazo hori sartzen malin bada eta kirolarien baten gorputzean, ba, zaindu beharko du, Bueno, ba, gure saioak guzti honetarako eman du. Hauxe da guztia gaurkoz, gogoratu ostegunean ordu batetan bueltatuko garela, zu bueltatuko zera ostegunean, Jean-Pierre, ziur hemen izango zarela, saiatuko gara, Anatxeli Zorondorekin hitz egiten ostegunerako, edo bestela bestegunen batean. Ahi, telefona konpondu jarriko da. Arazo, konexio arazoak izan dugu. Bueno, zuzeneko kontuak dira hauek. Tira, saiatuko gara berriro ere Anatxeli Zorondorekin harremanetan jartzen, eta, bueno, egin behar genion elkarrizketa egiten. Bitartean, beti bezala jakin eskualdeko edo bebidaso eskualdeko albiste guztiak irubebikoitza kiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri. Eta berrikuntza ere daukagula, Android mugikorrentzako app-a ere deskargagarri duzue, ba, app storean, ohiko app deskargatzeko gunean. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izateagatik. Egun ona izan ezazu edo. Eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Ezaztu ostegunean ordu batetan bueltatuko garela, ondo hasi dezazuela astea eta bitartean zaindu zaitezte. 11 aterdietan, berriro ere, elkarriko ziko dugu zuek eta biok, Xabier Martínez Antoñana, Nafarroko kirolak errepasatzeko. Michael, they have taken you away. You stole Trevelyan's corn so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.